Tiño unha gotera na cabeza que sempre me acompaña por mal que me pareza. Entre gota e gota unha sorpresa, tocalle unha cerveza ou tomalle unha pesa. E a tía fina na cociña cantaba moreniña, se non sobra non cheja. Boja, boja, mariñeiro, boja, que o que non nada foja. E había de chover merda. Compañero, revoltados irmandiños, hay que sachar no cemento. Hay que facer o camiño. Chao, dicía Francisco, catro garín, base listo. Asaltar o parlamento. Recitando a Evaristo. Bota, viño, taberneiro, bota. A mollar a palleta, que a jaiteira non sobra. Moja, moja, mariñeiro, moja, que non nada foja. Y a día de chover merda. Yeah, oe, oe, oe, oe. A día de chover merda. Yeah, oe, oe. Había de chover merda. Chove, chove na casa do prove. Tambén chove na Coruña, máis no grave. Chove, máis o cura non lle chove. E si nos mexan por riba tamén chove. Chove no Congreso e monigote. Tamén chove na Zarzuela, cheiro podre. Chove ladrón xa chupar do bote. E para regar as flores tamén chove. Bota, viño, taberneiro, bota. A mollar a palleta, que a jaiteira non sopla. Boja, boja, mariñeiro, boja, que non nada boja. E había de chover merda. Chover merda, yeah. Había de chover merda. Para estercar lo campo.